الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز علماء کرام، حاضرین گرامی قدر، اللہ تعالی نے دنیا کو دار الامتحان بنایا ہے. یہاں ہر انسان کو چھوٹی بڑی آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے. ان آزمائشوں میں جو کامیاب ہو جائے گا اس کو آخرت میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجات عطا کیے جائیں گے، اور ہم سب کو اس کا یقین رکھنا چاہیے کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ قیمتی چیز ہمارا دین و ایمان ہے. جان، مال، عزت، آبرو سب دوسرے درجے میں ہے، دین و ایمان پہلے درجے میں. ایمان کی سلامتی کی خاطر جو شخص جتنی بھی قربانی دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو اتنا ہی اجر و ثواب سے نوازتے ہیں. اسلام کی نظر میں ایمان لانے کے بعد جو اعمال سب سے زیادہ اجر و ثواب کے باعث قرار دیے گئے ہیں ان میں ایک عمل ہجرت ہے، یعنی اپنا دین و ایمان بچانے کے لیے آدمی اپنا وطن چھوڑ دے، ملک چھوڑ دے، گھر بار چھوڑ دے، زمین جائیداد چھوڑ دے، کاروبار چھوڑ دے تاکہ میرا دین ایمان محفوظ رہے. یہ بہت ہی اونچے درجے کا عمل. سیدنا حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ بیعت فرما لیجئے، اسلام کی بیعت. پیغمبر علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا تو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے ہاتھ کھینچ لیا. پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا کہ ارے تم ہی تو کہہ رہے تھے کہ بیعت کرنی ہے، پھر تم نے ہاتھ کھینچ لیا، کیا بات ہے؟ عرض کیا کہ اریدو ان اشتری، میں چاہتا ہوں کہ پہلے ایک شرط لگا لوں. یہ بتاؤ کیا شرط ہے؟ عرض کیا کہ میرے پچھلے سب گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اس شرط پر میں اسلام لانا چاہتا ہوں. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی کیا بات ہوئی، کیا تمہیں پتا نہیں ہے؟ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا وَإِنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ. اسلام لانے کی وجہ سے اسلام کے پہلے کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہجرت کرنے کے وجہ سے ہجرت سے پہلے کی سب خطائیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اور حج کرنے کی بدولت اللہ تعالیٰ پچھلے سب گناہوں کو بخش دیتے ہیں. تو ہجرت بہت اونچے درجے کا عمل ہے. حالات جیسے بھی پیش آئے ہوں، لیکن ایک مسلمان کو ہمیشہ اپنی آخرت پہ نظر رکھنی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مہاجرین کی صف میں شامل فرمایا، جو اپنا دین و ایمان بچانے کے لیے گھر بار چھوڑ کر کے آئے. دنیا کی یہ وقتی اور عارضی تکلیفیں یہ جلد ہی ختم ہو جانے والی ہیں انشاءاللہ. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کے لیے وعدہ فرمایا ہے، وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا إِلَىٰ آخِرِ. کہ جو اللہ واسطے اللہ کی رضا کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیں. اس لیے ہم سب کو اپنے دین و ایمان کی فکر کرنی چاہیے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حالات پریشان کن ہوں تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو، اللہ سے مدد چاہو، کہیں کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے. مایوسی کا کوئی مطلب نہیں ہے، صبر کرنا ہے. جو حالات پیش آئے اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا ہے، اور اللہ سے خیر کو طلب کرنا ہے. شکوہ شکایت ہائے واویلا نہیں مچانی. والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے سے. نماز ویسے تو ایک عبادت ہے ہی، لیکن یہاں نماز کا ذکر کر کے پیغام دیا گیا کہ تمہارے لیے مدد جب ہوگی، جب تم دین پر قائم رہو گے، کیونکہ دین کا سب سے بڑا ستون نماز ہے. اور پھر بشارت سنائی گئی، ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ. اس لیے مایوس نہیں ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا امیدوار بن کر کے رہنا ہے. اور ہم جس طریقے پر دین پر پہلے سے ثابت قدم رہے، ہماری یہ فکر ہو، عزم ہو، ارادہ ہو کہ حالات جیسے بھی کچھ ہوں، تکلیفوں کے ساتھ زندگی گزرے، لیکن دین و ایمان کا سودا نہیں کریں گے. اپنے بچوں کو، بچیوں کو، نسلوں کو، مردوں کو، عورتوں کو ضروری دینی تعلیم سے محروم نہیں رکھیں گے. یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے ہر حالت میں. اللہ تعالیٰ ان مشکلات کو دور فرمائے، بے گھروں کو گھر عطا فرمائے، بے سہاروں کو سہارا نصیب فرمائے، مظلومین کو ظلم سے نجات عطا فرمائے، ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائے، نمونہ عبرت بنائے، ہم سب کو آزمائشوں میں کامیابی عطا فرمائے، دین و ایمان کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.